राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल दशनी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संसार में दो बात है, एक तो ये पदार्थ और एक क्रिया। ये पदार्थ, ये शरीर आदि सब पदार्थ है, एक क्रिया है। ये प्रकृति है और इनकी जगह है तत्व। क्या है कि पदार्थों का जो आश्रय है, मेरे पास इतने रुपये है, इतने आदमी है, इतना धन है मेरे है, ये प्रकृति का आश्रित है, प्रकृति का सहारा है, प्रकृति की अधीनता है। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये प्रकृति का आश्रय। तो प्रकृति न होकर प्रकृति की जगह भगवान का आश्रय लिया। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मैं और किसी का नहीं हूं। और क्रिया की जगह विश्राम, पदार्थों की जगह तो भगवान, क्रिया की जगह विश्राम, पूर्ण होगा। मैं जो कमी मालूम देती है वो पदार्थों का आश्रय है और क्रियाओं का आश्रय है। उनका आश्रय न रखा जाए फिर कमी नहीं रहेगी, विश्राम की कमी है। इस कमी से कमी दिखती, जो कुछ कमी दिखती, ये ना पदार्थों का आश्रय है और क्रियाओं का आश्रय है। क्रियाओं का पदार्थ आश्रय नहीं रहेगा तो विश्राम हो जाएगा और परमात्मा के पूर्ण हो जाएगा। ऐसा स्थिति होने से सांसारिक सत्व मिट जाएगी, पार में तब पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा तो मिट जाएगी, पार माता तब पूरी हो जाएगी। फिर कौन सा करना, मन जरूर सबक हो जाएगा। इसे तीसरा बात है, एकदम विश्राम। उस विश्राम के लिए ही भजन है, ध्यान है, जप है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये करना, जिसके विश्राम अवसर है। अभी विश्राम होता नहीं, कुछ कुछ मिला उसमें तो जो करने का वेग है ना, वेग कहने के बेग उठाने के लिए भजन की ओर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, जप करो, भगवान का आश्रय करो, भगवान का चिंतन करो। इस बेग को मिटाने के लिए ये मिट जाएगा, सुख हो जाएगा और भगवान का आश्रय। अभी भगवान का आश्रय है, भगवान का मैं भगवान हूँ। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दे कि मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, और मेरे भगवान है और कोई नहीं है। एक बार दो बार क्या करोगे, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, ऐसे दो बात हो जाएगी। भगवान का आश्रय और संसार का त्याग, पक्ष पूर्ण हो सीधी सर्वाधिक एकदम। इस वास्ते भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय लगभग और फालतू बातों में समय खराब न करे। केवल भगवान के तो हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो पुकारे सबसे बड़े साधन है भगवान को। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हृदय से केवल क्या नहीं हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हो ये भाव करो। भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, मैं और किसी नहीं और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ और कोई मेरा नहीं है। ये चार बात ये चार लोग सिद्ध हो जाए पूर्ण हो जाएगा मन जमन सफल हो जाएगा पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम निश्चित बात। सांसारिक एकता मिट जाएगी और परमात्मा की पूरी हो जाएगी। दो इच्छा जीवन में तब मैं रहता है मैं, ये मैं के दो भाग है संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा, ये दो जिसके पीछे है वो है मैं है नहीं। पारमार्थिकता पूरी हो जाएगी और संसार से मिटते ये ममता मिट जाए निर्मम हो निरहंकार निर्मम हो जाएगा निर्मम मैं कोई नहीं। निरहंकार में दोनों मत है संसार मेरा नहीं है परमात्मा मेरे है शांति बनी होती ऐसा ब्रह्म स्थिति बड़ी सीधी सरल बात है। ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त नए नाम प्राप्त भी हुई है उसके प्राप्त होने पर वह नहीं रहता। भगवान ने पूछा कहते ज्ञान सम्मोह पर नष्ट सत्य ध्यान दिया अज्ञान से उत्पन्न असम्मोह नष्ट हो गया नष्ट हो मोह नष्ट मोह स्मृति लगता तत्व साधन में आ जाता दोष में संदेह कर से वजनम तब कर से वजनम तब पूरा हो जाए। इतनी बात है संसार दो बात माया की एक पदार्थ एक क्रिया पदार्थों की जगह भगवान क्रिया की जगह विश्राम क्रिया की जगह विश्राम संसार से मिट जाए। मनुष्य जितनी कर्मी अपने देखती है उतना ही क्रियाकार पदार्थों का आश्रय है पदार्थों का क्रिया का ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा इतना धन है संपत्ति है घर है इतने मेरे भाई बंधु कुटुंब निकास है जितना संसार का आश्रय लिया है वही कमी आश्रय छूटा कमी मिल जाएगी। मनुष्य के बैम पड़ा हुआ है कभी अपनी चीजों का काम नहीं है अपनी चीजों क्या हुआ ये भगवान संसार में विष गए तो अकेले मन करिए दोस्तों अपना धन है अपना घर है आराम से रहेंगे दिन कौन रहेंगे यही पराधीनता है। अरे पराधीन सपना सपना है संसार अपना पर है पर संसार पर है, अपना नहीं है, अपना भगवान है। दो ही चीज संसार तो है पर है, भगवान है अपना। जितना संसार को अपना माना है, जितनी क्रिया को अपनी मानी है, उतनी कभी संसार क्रिया और पदार्थ अपना नहीं है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का पूर्ण हूं। कोई कमी रहेगी नहीं, बिल्कुल ही। रुपया ज्यादा होता है जो ही उनके ज्यादा आफत होती, पर ये समझ में नहीं आती। रुपया अधिक होना चाहिए, कितना है आज नहीं आता। जो दस बीस रहता, दो दस बीस पचास रुपये तो हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब मेरे तृष्णा अधिक अधिक आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना श्रते तो भगवान मांग गई, खाऊ खाऊ खाऊ लाखों रुपया जाए कमी नहीं, कमी करोड़ हो जाए करोड़ हो जाए कमी, अरब हो जाए अरब हो जाए खरब हो जाए, कमी मिटेगी नहीं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, कमी मिटी तो पूर्ण शांत हो एकदम मिटी बात। सीधी सरल बात है, दिखने में बात बड़ी कठिन दिखती है, करने में कठिन शुरू हो जाती है। दिखते रहो पंथ दुहे लड़ो है, चालत है अति शोरो, शोरो नहीं अति शोरो, दिखत रहो पंथ है प्रेम पंथ पाप के नहीं ज्वाला अग्नि है। प्रेम माए थे मोड़ के मान है आंध मान है, देखने वाला था गजे है भीतर बढ़ गया आनंद हो गया। तो सज्जनो प्रेम सुंदर मौका है, एकदम आनंद हो जाएगा। ये बैम पड़ा हुआ है तो तृप्ति हो जाएगी, कभी पूरी हो गई नहीं। छोड़ दिया तो अधूर रहेगी, छोड़ दिया तो अधूर रहेगा ही नहीं, मिल गया से पूरी होगी नहीं कभी, छोड़ दिया तो पदार्थ होने से कमी रहती है, छोड़ दे से बाद कमी रहती है। करके देखो अपना तो बहुत हो जाएगी, सीधी सरल बात है, सबसे सुगम बात। जितनी बात संसारी है, धन संपत्ति मान बढ़ाई आदर सत्कार, ये बड़ापन बड़ा कठिन है, सब खत्म हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। कठिनता हो जो तो पूछो, सब कठिनता मिट जाएगी, मौज हो जाएगी, मौज मंगल हो जाएगा। कृपा करो कृपा करो मान लो, एक बार सरल हृदय से नेता पुकार केवल स्वीकार कर देगा, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं और कोई मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। इस बार केवल भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान का, भगवान मेरे और कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं हूं। पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण तृप्ति हो जाएगा, क्योंकि मैं ही अंश हूं, भगवान ही अंश है, भगवान मिल गया, भगवान में मिला और भगवान में हुआ, सब कमी दूर जाए, सब कमी किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं रहेगी, और नहीं तो रुपया और भोग, भोग ही सही प्रसन्नता नाम, निश्चय भी नहीं हो रहा, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया भरित चेत साम व्यवसाय बुद्धि स्वादो न भी दिए थे, परमात्मा की प्राप्ति करना है ये बात भी निर्णय होगी, प्राप्ति दूर रही, अब प्राप्ति करना है ये नहीं, अब होगा नहीं, भोगों से संग्रह, भोगों संग्रह, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, गीता में बहुत बढ़िया बातें होता है, बड़ी बड़ी हो आनंद जाएगा, किंचित मात्र में कमी रहेगी नहीं, अब ये समझ में नहीं बात, पर बात ऐसी है, मेहनत करो करते ही रहो, घाने का बैल है उम्र फिर चले वहां का वही गया, उम्र भर से गया, वहां का वही एक कदम भी नहीं गया, उम्र चले उम्र भर बूढ़ा हो गया शक्ति, वहां का वही एक कदम भी नहीं गया, गई ऐसे उम्र भर ये दिशा सोचा, कितने काम करो करते ही रहो, चलना फिर बाकी बाकी है, गोल सगर में क्या अंतर है, लंबा रहता वो तुरंत आ जाए, पुनः भी चलना पुनः भी मरना पुनर्सन, मर गया तो जन्म हो गया, जन्म गया तो मरो, मर गया जन्म, जन्म गया तो मरो, मर गया तो जन्म, जन्म गया तो मरो, मर गया तो जन्म, क्या अंतर है, जैसे तो है, मैं भगवान है, भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं, मैं भगवान के सिवाय किसी का नहीं हूं, मैं भगवान सो, घर पहुंच गया, भूखे प्यासे किसी तरह से घर पहुंच गए, अब भोजन मिलेगा, सब आराम हो जाएगा, थोड़े बात है सोरे एकदम बड़ी सर, आपके उत्साह क्यों नहीं होता पता नहीं, बड़ा आनंद है, कोई कमी नहीं, किंचित मात्र कमी का नाम ही नहीं, पूर्ण मदम पूर्ण मिद पूर्णार पूर्ण चले, इतने संत महात्मा हुए हैं, सब पूर्ण हो गए, गीता गीता आनंद हो जाएगा, आनंद ये तो आपको विश्वास ही होता होगा, ऐसा चीज है तो चीज वो हमारा है, ये हमारा नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में आनंद माना कोई सी दवाई नहीं तो एकांशीन तो जगत अथवा बहुने तेने किंग जाते अर्जुन तेरे को बहुत जाने क्या मतलब है आनंद बनवान में एकांत में एक समय स्थित करे बैठे रहो आनंद बनवान में कमी किसी बात की ऊंधा बच्चा लो ऊंधा मत चालो बेमार पछताशो मत चालो बेमार करी अनीत नीत बिन रावण राजमय लंकाशो राम और रावण एक जाति का है राम रावण एक जाति का है राम और रावण एक ही वर्ग है एक ही राशि है आनंद हो जाएगा बोझ कुछ बाकी रहेगा नहीं सज्जनों मनुष्य ही मिला है इसमें भी अगर बाकी रह गया फिर कौन जन्म करोगे पूर्ण प्राप्ति होने दे मनुष्य ऐसे ही मनुष्य ब्रह्म ने पड़ा है इसे छूटेगा आरंभ यहां से होता है आरंभ अंत यही होता है मौत हो जाएगी मौत आनंद हो जाएगा स्वाभाविक सत्य है कई को पूछने के बारे में क्या पता लगेगा तो सूर्योदय को क्या पता लगे बैटरी लाओ बैटरी बेटी लाओ देखा सूर्य होगा कि नहीं होगा क्यों नहीं करो क्या करो सूर्य होगा नहीं देखो दियो लाओ दियो सूर्य सूर्य देखा अंदर उठावे अंदर घर में अंदर भर गयो तो टोकरी देकर सब बाहर देखो कब बाहर आओ भरी टोकरी बाहर देखो उम्र में अंदर ढूंढो अंदर मिटा भरियो घर भर गयो ठीक अंदर से बार बार टोकरी बार फेंको सब अंदर बार नारायण नारायण नारायण नारायण होंगे वही